فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعند جيستي الكسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو هذهان وكالات كالسعطان راضيها الفرقان عاو هدو اللقاء درق وضبداد كدو جيسة دونتان وحاكمي دا خبرو دنك قراحي دا هو كالسعودي رير قلبات كيشي شيئا هلبحي أميسوم ولغو لايي قراحو قنو كدعي قوال كشبي الله هوسي وفاهن ايا ندين كغهينا askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka lagu dilay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho magaca askariga iyo howlaha uu qaban jiray ayaad maqli doontaan sheekh kamida culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay warkii Bashiir Ahmed Salaad ee xalaleeyay doorashada dimuqraadiga isla markaana isku mid ka dhigay xulkii saxaabada iyo baarlamaanka federaalka mid kamida culimada diinta Islaamka oo u jawaabay Bashiir ayaad dhageysan doontaan dhegeystayaashii idaacadda Al-Furqaan waragtiyo kala duwan ku biirinaya barnaamijka badqabka cuntada soona bandhigaya dhacdooyin iyo waxyaabo ay u soo joogeen uu barnaamijku xusuusiyey caawa waxaan idiin soo gudbi doonaa mid ka mid a dhegeystayaasha oo nala wadaagaya aragtida soo socota wilaayadda Shabeellaha Hoose oo mar kale zakada xoolaha nool ka qaybisay deegaano ka tirsan gobolkaas waxaan idiin soo gudbi doonaa codadka dadkii ka faa'iidaystay oo waramaya iyo xog ku saabsan tirada xoolaha la qaybiyey sidoo kale caawa intuu barnaamijka socdo waxaad dhegaysan doontaan qaybta labaad wareysiga idaacadda Al-Andalus la yeelatay halyeygii fuliyey weerarkii Mareykanka lagu beegsaday ee ka dhacay magaalada Muqdisho banaanbaxyo ka socda dalka Tunis warbixin soo baxday oo daaha ka rogtay gumaad uu 2 sano ka hor Mareykanku ka geystay gudaha waddanka Suuriya xog ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan wiil uu dhalay Mucammar Al-Qadaafi oo isku soo sharxay xilka madaxtinimada ee dalka Liibiya وهبنما اسنين سوق ليسو تاريخ ذي هجرية دانا يكو بيغان تهي طبانك بيش أفراد سنة دا كنا فربقول سدح يا فرتنك هجرية دا ووافق سن أفري طبانك بيش كوي طباناد لبدا كن كوي لباتنك كسو دوادا برامش كدو حوريسي دا وفافا سن خبارو دنك قراحي دا أهو ككلا سعودي رير قلبيتك يشيشيها لبحي أمي سوم أيا وحال لغو لاي قراحو غانو كدعي قبل كشبي الله سي wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in qarax lala beegsaday koox khubara ah kuwaas ku socdaalaya meel u dhow Shalambood khubarada la beegsaday ayaa waxay ka kala socdeen reer galbeedka iyo sidoo kale ciidamada shisheeye la baxay AMISOM waxaa la sheegay inay ku takhasuseen mutafajiraadka ama qaraxyada khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayuuna sababay qaraxii lala beegsaday kooxdan waxaa la xaqiijiyay in 3 isugu jira reer galbeed iyo sidoo kale Uganda lagu dilay qaraxaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah u sheegatay qaraaxyada lala beegsaday kooxdan khubarada ee ka kala socday reer galbeedka iyo sidoo kale Ugandeeska isniintii la soo dhaafay ayay ahayd markii qarax xoogan oo ka dhacay agaarka Filla Baydhabo ee gudaha magaalada Muqdisho lagu beegsaday koox cadaan ah waxaana halkaa lagu khaarijiyay sargaal Ameerikaan iyo mid Ugandees ah iyadoona kuwo kale lagu dhaawacay وهاقاق دقا استيال وحايد يسو سعود قضو باي كمي ديهين زكادا حوالاها نولو لقا قيبية ديغان هور لهو كتير سن قبل كشبي الله هوسي يقيب تلاباد وريسي ايال اندلس لا يالتاي هل ييجي فولياي ويركي سنين تي كدعي مغالا دا مقدشو برسامر كان انو ادنو مغالا دا مقدشو askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa lagu dilay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho askarigu wuxuu ka tirsanaa qaybta booliska ee dawladda federaalka waxaana la oran jiray qoray waxa la sheegay in askariga uu dhibi jiray gaadiidleyda ku socdaalaysa wadada Tarabuunka isla wadadaas ayayna ku dileen kooxo hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab wahagaag dhageystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhow xawareysiida ayaan isla maraynaa waxaan goor dhow idiin soo gudbi doonaa mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo jawaabaya Bashiir Ahmed Salaad ee xalaleeya doorashooyinka dimuqraadiga sidoo kalena isku mid ka dhigay xulkii saxaabada iyo baarlamaanka federaalka balse markaan waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad wareysiga idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin la yeelatay Cabdullaahi Xaliye oo ahaa halyeygii fuliyay weerarkii isniintii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu beegsaday saraakiil cadaan Mareykan ah qaybtan ayaa istishaadiga waxaa u dardaaran kala duwan oo saameyn leh u diraya mujaahidiinta bulshada muslimka ayaa sidoo kale shisheeyaha wadanka ku soo duulay إن شاء الله تعالى ندك المسلمين تحان لا يهي تاسا يا إنه بلن الدين كلا وكعن إلا أثقى الدين كان وحواي بلن قاضي إنه محواي وقرقار أيو أنا جانا مركا عن نقنو وسيلة دي عن نقنو إلا الدين كسو وحواي وقرقار إلا ما أنت ما أن الدين كلا قرقار وربا عن كعن لأن يرتو أثقى وحان لا يهي ما أنت هدا وحواي قدشي إيميل كستيجو ما أنت هدا كرر على نغتين إنا قبض إيو وحواي صلاحي آخرتان هاد إسكب باشاشان waxa way ilaahay subhanahu wa ta'ala diinkiisa marba aadana fiirinin dhalan yarnimada waana la weydinaya meesha waxa way aan ku bixin ilaahay diinkiisa maanta waxa way aan u toobarno oo gaaladaana iska dhicin iska dulqaadno insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa way aanaga dulqaadaya dadka muslimiinta waxa idin leeyahay yaani laga maqlin waxa way shacab aanu nahay ayba waaqirta in soo xawa lagu wada ay jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala hor u sheegay waxa way intaas sano waxa way quraanka soo degay lagu sheegay anagana maanta anaan fadhiisana maaha diinkaas ilaahay aan u gargaarno ilaahay diinkiisa tiiga u bixin nafsadeena u bixin waxa mar labaad la hadlaa dhalinyaro asaagayaan hadlaya kaca oo ilaahay diinkiisa aan u gargaarno oo raayidaas nabiyow Muhammad (NNKH) (SAW) oo waxa way wadan jiray aan taagno waxa wayan muslimiinta aanan qudlaamin inta waxa way muslimiin qudlaamin lahayn gaalada aan qudlaamino oo waxa way aan u dhabar adeegno insha Allahu ta'ala muslimiinay taas idin ku dardaarmaa insha Allahu ta'ala in jazakallahu khayr akhuna in mahadar daarana aad u jeedinaysa umarada jihadka maanta uga gaaminaysa in halkan waxaan ugu dardaamay walaalaha gaar ahaan umarada waxa idin leeyahay horti ilaahay subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadda aad haysaan ilaahay idin fududeeyo waxa haysaan shay waxa haysaan oo hadaad waxa waasidi ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa amray hada oo soo baxdan aad ku janatayaysaan haddaan sidii ilaahay iyo rasuulkiisa amrayna aad ugu soo bixiweeseen aad ku naartagaysaan ilaahay subhanahu wa ta'ala hortu waxa idin leeyahay umarada meel kasta ay joogto ilaahay idin fududeeyo mas'uuliyadda aad haysaan ilaahay oo cabsada oo ilaahay subhanahu wa ta'ala daacadiisi walaalaha ku hoggaamiyo ilaahay idinkan subhanahu wa ta'ala idin fududeeyo qaasatan amiirkeena Abi Ubayda waxaan ku leeyahay amiirow waxa waa maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala amiirkeena ka horeeyay muqtar waxa waa wuxuu kaga tagay dib iyo mas'uuliyadu kaga tagay waxa ninka maanta laba qof loo dhiibaa dareema karo dhibka mas'uuliyadu ay leedahay amiiru ilaahay ku fududeeyo ilaahay subhaanahu wa ta'aala waxa waa diinkiisi dadka muslimiinta ku hoggaami oo waxa waa walaalahaad u naxriiso oo waxa waa dulqaad i kaasiino lahaw ilaahay subhaanahu wa ta'aala maanta hadii waxa waa walaalaha u dhimirsid ilaahay subhaanahu wa ta'aala waxa waa ku dhimirnaaya waa garan hadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa waa ninkii waxa waa umadeedu wax kamid ah oo xir oo tabeliyo oo ku adkeeyo ilaahay ha ku adkeeyo nabiga cayi sallallahu alayhi wasallam ninki waxa way u dhimirin ilaahay ha u dhimiriyo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga baraneyna inuu ilaahay xilkaad ku fulo oo ku fududeeyo gaaladana si maanta waxa way ay kaga qeylisiisay insha Allahu ta'ala ina si labadi baartid oo ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa aad dhabarka u ridid walaalahaana u naxariisatid aad u jijilcanaatid insha Allahu ta'ala waxa way ka tiimo iyo waxa way aad lahaatid iyo dulqaad waxa way meesha ay gasho in kaasiimo dhimran ay gasho way wanaadisa meesha ay qalafsanaan gashayn waxa way way xumeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku fududeeyo amiiro marka waxaan ku leeyahay inta aad ka hooseyso iyo inta ka dambeeydonto waxaan ugu dardaarmayna insha Allah ta'ala inaad ku mataabaysid inta ka dambeeyso oo mas'uuliyadda u dhiibtay eedan inaad ka fadhiisan har iyo habeen aad ku mataabaysid alla ogaatid su ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ku naxariisto ilaahi jannadiisna waxa ilaahi waxaan kaaga baraneyna inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala muslimiinta in badan waxa waaye baaqa kaaga dhigay ana maxaa yeelay ilaahi subhanahu wa ta'ala diinkiisi ayaa hormuud u tahay dadka muslimiinta ayaa hormuud u tahay insha Allah ta'ala inuu ilaahi shahaada ikhlaasna kugu soo khatimo oo ilaahi subhanahu wa ta'ala aan ka raalaan naqdo anaga insha Allah ta'ala hadaan ka dambeyn ama ka horeyn insha Allah ta'ala balanteena amiru waxa waa jannatul firdaws al-a'la insha Allah ta'ala ilaahay kaaga barneyna anaga ilaahay noogu soo bar inuu ilaahay subhanahu ta'ala jannadaasi noogu wado kulmiyo anagu dhan insha Allah ta'ala dadka mujaahidiinta waxa lahay umarada waxa waaye xilka aad haysaan ku sabra insha Allah ta'ala sidii waxa waaye ilaahay rasuulkiisa amreyn waxa waaye ha lagu soo baxo oo yaan lagu takfirin waxa waaye hantida muslimiinta hala ilaaliyo walaalaha mujaahidiinta iyo waxa waaye dhiiggooda ilaahay dartiis u daateen haruurtooda yeesan naqan ina waxa waaye ay darbiyada iyo diifka ay ku qayibaan oo waxa waaye ay seen waxa waaye ay rafaadaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta qiyaamada idin weydii doona oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo cabsada waa taywaan gartay Cabdullaahi muxuu yahay dardaaranka aad uga tageysid walaalahaaga istishaadiyiinta ka dambeyn doona insha Allahu ta'ala horta maktabka istishaadiyiinta waxa idin leeyahay waa maktabka maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala diinkiisa lagu koryeenayo walaalaha waxaan leeyahay waxa waay sabra oo waxa waay dhowr adeeg maanta waad aragteen haday gaala ay maqlaan waxa waay istishaadiyiin ay maqlaan ragga istishaadiyiinta waxa waay gaala waxay kaga uusiyeen ay waxay tahay ay har ii haween ay hurday u diideen haday xitaa ay nabad qabaan oo meelo ay fadhiyaan isku amni la'yihiin waxa waaye raggan maktabkan shahaadiin waay ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala xuyuunta gaari ilaahay ha ka qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala markay ay meel wajahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ha u fududeeyo walaalaha akhwaani waxa idin leh waxa waaye maktabkan meel kasta oo aan joogno inaan ku sabarno aan dabar adeegno leanna waxa waaye shalay markay aan furumaha aan joognay maanta waa keel daranta maanta shaydaanka meel kastuu kaasoo galaya wuxuu isleey maxaad waxa waaye nafsadaada maanta aad intaad gaaro khaasida aad qarxinay waxa waaye meel wax badan waa kaaga sheekeenaa cidihii waa ka soo tagtay uu kuu maceynaa maanta waxaa loo baahan yahay inaan dabar adeegno rag badan oo waxba naga horeeyay ilaahay subxanahu wa tacaala shahaadada ka aqbale waxa waaye dardaarmadooda iyo waxooda waad aragteen anigana ilaahay subxanahu wa tacaala ilaahay ha nasugo ninka ilaahay sugo ha ilaahay aasugo ninka ilaahay sugo maba sugnaan karaa ilaahay waxaan ka baran ilaahay inuu nasugo maktabkan shahaadintu waxaan leeyahay insha allahu tacaala waa waa falaa tataradadu hada dariiq insha allahu tacaala waxa idin leh dariiqan insha allahu tacaala yaana ka taradadun insha allahu tacaala maanta ma aqaano meel kale aan nafsada aan ku bixin lahayn maanta waxa waaye walaalayeen waxa waa naga horeeyay balanta si u oofiyeen insha allahu tacaala aan u oofinno kii sugaayana insha allahu tacaala inuu ku sifo wa minhu man yantadir kan shahiidan waa wa shahiida waxaan leenahay ilaahay subxaanahu tacaala ka aqbalo waxa waaye anagana ilaahay subxaanahu wa tacaala xana sugo intaan waxa waaye aan sugahayn waxa waaye waxa waaye saacadaan dhaqaaqayna ilaahay subxaanahu wa tacaala asaa ku cilmi leh waxaan leenahay allah ilaahay waxaan ka baranaynaa saacadaan dhaqaaqayna insha allahu tacaala asaa ku cilmi leh insha allahu tacaala ilaahay na sugo oo ilaahay sakiini xasilooni ilaahay nagu soo dejiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga iyo shaydaan intaan shaqadaas ku dhun inuu ilaahay na kala teedo oo waxa waaye rucbi argagaxna ilaahay naga ilaaliyo gudmadeen ilaahay asugo kare ilaahay na sugo wa intaan shaqada aan ku jirno insha Allah ta'ala ayuunta gaalada ilaahay naga ilaaliyo waana marka wax idinka dardaarmaa inaad sabartaan oo dhabar adeegtaan insha Allah ta'ala wa qawaa saacadaan meel isku soo jooga lama oga insha Allah ninka sunu niidisa ku hayno soo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u raali gelin lahay oo la fihiisi idigisi dhaankiisi u kala daadi lahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala diinkiisa u koryeeli lahay in ilaahay aan weydisan har iyo habeen insha Allah ta'ala waxa idan dardaarmaa sabra oo dhabar adeega oo waxa wa inta asugaysiin insha Allah ta'ala waxba iyo idin soo gelin dundulaa iyo isaga idin ku soo gelin shaydaanka ka adkeeya insha allahu tacaala ilaahay waxa weydiisataan markasta aad salaada aad tugtaan ilaahay waxa weydiinayaa shaydaan iyo idinkii loo inay kala teedo oo ilaahay meenan mashriq wal maghrib idin kala geeyo insha allahu tacaala taasa inoo dardaaramay balanteen waa jannatul firdaws alaa insha allahu tacaala aan dabar adeegno waxa inoo balan ee maktabkan waxa waay kuwa ka maqan walaalaha ka maqan waxa waay jabhaadkii iyo kuwa kale makaatiibta waxaan leeyahay inkastoo waa ku okeen maktabkeeya waxa waaye bis ay ku ekeen maashan oo meesha ilaahay lagu raali gelin camalka meesha ugu sareysa waaye waxa waaye maktabka inkasta uu shaqa uu yahay waxaa laga rabaa inaad raasitid waxa waaye darajada sare inaad raasitid markastuu tamani inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala darajadaadii uu sareysiyo insha allahu tacaala waxa idin leh yaan waxa waaye darbiyada iyo waxa waaye istiraashada geerida nagu imaan insha allahu tacaala cadaabul qabri kama bixi kan ilaahay cadaabkiisana uma adkeysan karna su'aalaha qabriga ilaahay inuu noo fududeeyo adaabu lkhabr waxaa lagu badbaadi karaa insha allahu tacaala gaarigeen insha allahu tacaala gaarigeen ilaahay subxana wa tacaala naga aqbalo biidni illahi alkariim dhammaanteen insha allahu tacaala waa gartay cabdullaahi ugu dambeyntii wareysigiina ayaan soo gaarnay maxaa dardaaran ah aad u reebaysaa qaraabada iyo waalidiinta iyo ehelka bismillaahi meeshaan waxaan kala dardaaramayaa waalidiinteedi khaasatan aabahay waxaan leeyahay aabow waaye maanta hooyo waxa waaye ilaahay ayaa oofsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay kii u shafeecad qaada lahaa iga dhigo aabo maanta waxa waaye anaga maanta baa leeyahay ma qasbin oo waxa waaye leema sirsirin anaa ka sikeeyay ku soo aaday aabo ma ahan in bini aadam wax dhigtay ugu sheegay aayadahii qur-aanka iyo ahadiista nabiga kaleey salaad salaam markaan fiirfiiriyay waxa ii soo baxday macaankiidi oo waxa way dadkii naga horeeyay nabiga kaleey maxamed kaleey salaad salaam dhigiisa loo soo daadiyay tamaniyay oo waxa way in waxa way wadadan ku shahaado dariiqa ku shahaado qaato saxaab badan dinkan loo soo laayay markaan dhageystay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu i dareensiyay in waxaan nafsadeeda ilaahay dinkiisa u bixiyo aanu maanta ma aan in lay qasbay oo maanta in lay sirtay ma aan maantana lugahay ku soo raasiday xitaa aniga waxa waaye intaas waxa waaye lay diidayo ana intaas ku soo celceliyay walaalay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa iga aqbaleen maanta aabo adan waxaan ku leeyahay waxa waaye marka aad naqashid waxa waaye shahaadkeena ama waxa shahaadkeeda aad maqid aabo ina ii soo duceysid hadda waxa waaye igu taageersan tahay waxa waaye markasta waxa igu duceysaa waa arkay insha allahu ta'ala aabo adan xanuunku ku hayo inuu ilaahay ka caafiyo oo waxa waaye walaalahaygii kuwa iga dambeeyo oo aabo waa ogtahay maanta wixii ku sugan yahay aabo inaa waanisid ilaahayna ku caafiyo ehelkaygiina waxaan leeyahay insha allahu tacaala marka aad maxaa waa khabarkeena aad maqashaan ha asinihinna waxba wiilkiina waa la siray anaa soo doortay anaa diinta ilaahay u soo baxay inaa taftiidi iyo dhiiggeygi dhacaankeygi aan u kala daadiyo idnillaahi alkariim hadda taatii aan ku taaganahay ehelkayga waxaa idinla marka geeridee maqashaan awalaa markaa waxba idin soo gaartan ila soo sheego ooyin iyo inaad kala baroortaan iyo inaad waxa waaye aad tacsiyi iyo balaayi aad dhigataan aa idinkaga digayaa insha allahu tacala ilaahay ii soo barayo waxa waaye inuu ilaahay iga aqbalo oo idinkan ilaahay subxana watacala diinkiisa idin soo fahansiyo sida anu ii fahansiyey insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaa idin leeyahay waanadan ilaahay idinku anfaco anigu ilaahay waxa waaye ajir ha naga siiyo oo ilaahay subxana watacala noo soo barayo ilaahay addoomo iska dambi badan aan nahay insha allahu tacala inuu ilaahay dunuubteena noo dhaafo oo qaad kasta aad tukutaan insha allahu tacala shanta waqti waxaa idin leeyahay ilaahay ii soo baray inuu ilaahay subxana watacala dunuubteeda ii dhaafo balanteenu waa waxa waaye jannatul firdawsi alacla diinkaas ilaahayna ha loo gargaaro aabo maanta waxa waaye murug meel aan loo murugay maanta waxa waaye ma taagan insha allahu tacala meesha waxaan taaganahay marka khabarka aad maqashid inaad ku farxdid maanta haddaa lagu dhihi lahaa wiilkaagaas oo isbaari taagan ama lagu dhihi lahaa wiilkaaga asagoo waxaa meeshaad khaad ku cunaya nafta ka baxday maanta markaasaad murugi lahayd maanta inaad murugtid ma ahan inaad farxdid bal waqti kasto inaad farxad ku taagnaatid lana maxaa yeele wiilkaagi ilaahay subxana watacala diinkiisa ayuu u tagay taasaan aabo kula dardaarmaya ilaahay ku caafiyo waxa waaye insha allahu tacaala ilaahay subxana watacaala haduu iga aqbalana insha allahu tacaala kuwa usha fiicad qaadalay kuwa ka tahay biidnillahi alkariim insha allahu tacaala aabo taasaan kula dardaarmaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu سار الصحاب وأظلمات أوطاننا واستفحل الإهداب فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جناب فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جناب waa tahay dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka dhow waxa wareysiyad ayaan kuu sii dhownahay weli qodobo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo sidoo kale dhegaystayaashii idaacadda alfurqaan oo weli aragtiyo kala duwan ka soo dhiibanaya barnaamijkii badqabka cuntada oo ay dhowaan idaacaddu soo gabagabaysay ayaa idinku soo maqan balse markaan walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa mar kale waxay zakada xoolaha nool ka qaybisay deegaano ka tirsan gobolkaas dad tir ahaan kor u dhaafaya 60 qof oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa waxay ka faa'iidaysteen qaybinta zakada xoolaha nool taasoo qaybteedii ugu horreysay laga bixiyey tuulada erebkuus oo hoos tagta baraawe xoolo tira ahaan gaaraya 3,520 neef oo isugu jira geel iyo ari ayay dadkan qaateen waxaa qofkiiba la siinaya 5 neef oo geel ah ama 30 neef oo ari ah hab nasiib ah ayaa zakada lagu bixinayey waxaana qofka la hordhigayaa warqado badan middii u soo baxba xoolaha ku xusan ayuuna la wareegayaa fuqarada iyo masaakiinta goobta xaadiray ayaa qof weliba oo ka mid ah waxa uu qaatay 5 geela ama 30 neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ayaa la hadlay warbaahinta alfurqaan waxayna ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan zakada ay halkaa ka qaateen islaamka kor allah ka dhigo gaalada allah jabiyo islaamka meel kasta uu joogo diinta qow allah u yeelo qow waa leedahay ilaahay allah u saaidiyo annagana macnaha waxaa waaye masaakiinta dadkii laga soo qaaday xoolaha masaakiinaana inagu islaamka noogu soo qaaday ayagana xoolahooda allah u barakeeyo islaamkana kor allah ka dhigo cisidiisa cisi allah ku daro ilaahay weynka waaxidka ahaa islaamka cadowgiisa lugta iyo kabta dhexdooda allah geliyo islaamka koraan ku ognahay guul annagana macnaha waxaa waaye wixii aan qaadanay الله نو دغالي الله نو بركاي الله نو الله نو دغالي صدل نيف اريالسي اسلامك الله بركاي اسلامك اسيي غارد الله جبيو رايد ميل ولب اي جوكتو كر الله كديغو سدو مغاعه كوبيلو مغاي اني غاد اسمان عليرا وا ولايه الاسلام بول سراجي عاد عاد با او مهتسنين ilaahi hay jisada soo jin allah ka dhiga allah adabkooda allah jabiye farax ka in aad i aad waa u feenyahay sadon neef iri ahna waxa liigu wareejin ah sadon neef iri ah waa liigu wareejin allah intii lagu soo qaadin allah u barakee maalkooda islaamkan kor allah ka dhiga gaalada allah jabiye muslimiinta kor allah ka dhiga ma dhaqaaleysan soo gadan waa dhaqaaleysan arigan waxay murtidi ak ay waxay munaafiqiin ak waxa uu sheegayna in islaamka soo galaan hadda soo gala waayeen ina oo meeshi ayaga joogan la fool ilaahay umad annina waxa ma si walaal shab wa farxad aad iyo aad u weyn aan farxay maxaa lu siimant ari sodonne fari ya ku wareeji mark shabaab walaayda wa gartay halka aan ku sugan hadda magacay irib kus een sodonka neef ari lagu siin filanaysa mise may ee aduu si ka horo ma qaato mise hada ku horeys may hada ay horeeyd waligi waligaas ka ma qaato may hada ay horeeyd mujahidiin magaca ku bilow markaa magayd aadan oo abdi wa gartay saaka wali si sundriyo darana ay wilaayada shabeelaha hoos ay gacan ii gelistay ilaahay waxa uu duceynayna in gaalada jibto oo la ilaahay ilaah kor ka dhigay xayid in ilaahay min gumo wadanka kilo hukum in ilaahay ka dhigay baa ku doonaya walaalaha mujaahidiinta meel bijoogan ka antooda tikar tisaqays ala ka dhigay gaalada al hajibi waxa uu sheegaya meel oo tooxidku joogto rasmi laga waayay meel dhaawad lagu hukumaayo rasmi ma laga helay kuwa dhaawad hoostooda wax suwaan halka soo baxaan mujaahidiinta ku soo biiraan walaayada shabeelaha hoos hadda waxaan liigu wareejiyay shan neef oo geel ah anigoo hadda taagan beeraha la fagaray maya waan dhaqaaleysanayaa dadka lagu soo qaaday ayaan u mahadcelinayaa marka koobaad haddana dadka qaybinaayo maanta si qaybinaayo ma arkin oo hadda nasiinay ayaa mahad iskale oo dadkaas walaalaheen ah ka soo qaaday ayagana wax barako leh allah siiyo walaalaha ii siiyeen ma hadd allah askale shan ee fogeele walaalahan madaxooda kor allah ku dhiga waxa aan sheegayna walaayid islaam go kor allah ka dhiga magac ay abdi maxamed boor waxa leesay shan ee fogeela ina dagaalaysada waxa ay sii walaayid islaamka ina aan dagaalaysada oo umada loo soo gaadin walaalahan ila kor allah ka dhiga magayegu waa xasan boorow maxamed waxaan aad ugu mahadcelinayaa nacmada ilaahay nasiiyay nacmatul islaam wal iimaan thumma walaayada shabeelada hoose ayadana waa u mahadcelinaynaa iyo xarakatul shabaab wal mujaahidiin oo ilaahay waxa uu waafajiyay inay shariicada ilaahay tabciidiyaan oo waxa way arlada ku maamulaan ay ka soo qaadaan dadkii taajiriinta ha maalka oo zakaatka ay ka qaadaan dadka fuqrada ah masaakiinta inay ku wareejiyaan ilaahay waafajiyay waa u mahadcelinaynaa ilaahay ha ayido baan leenahay waxay igu wareejiyeen shan neef oo geel ah shantaasoo neef oo geel ah ay igu yiraahdeen haddaad dhaqaalaysan lahayd iyo haddaad dhaqan lahaydba waan ku siinay anigana waxaan diyaar u ahay inaan dhaqdo ilaahay idinkiisi waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo الحمد لله وثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان سلاميا امورده اسلامك عيان سلامينا سلام كدب وحان محد الهي اسكلا الحمد لله ولايه اسلامك بعد اسمها كدب هدن محد اذا اسكلا حركه شباب المجاهدين ايا اسكلا الهيها ازي انت اثيوبيا ياني اوغانا كسو اسلامين alamka islaamka kor allah ka dhiga alamka aad ha taaganaada intaas ka badi wilaayada waxa nooga deeqtay nin subaxdan faqiir ah galabtan taajir ah maal lisii ayaa intaas aan nooga filin mahad ilaahay intaas aan badi ayaan ku mahadnagayna kadib ilaahay allah raayada islaamka kor allah ka dhiga umrada islaamka intii gaala la jirtaa soo baxda islaamka soo gashay ee diinta islaamka ku soo harooto ee munaafiqiinta baadiyaha islaamnimada soo galaan markaa waxa geel ah liigu wareejiyay shan naf oo geel ah ayaa liigu wareejiyay intii lagu soo qaadin qiyaama Allah ugu shafaa intii bixisina adduunyo aakhir baadiyaha Allah isee magacay horta Cali Cabdulle Cali dhaha ee ku sugan magaalada Sardiin insha Allah een maanta mashabaala oo se maxaa qaatay shan neef li soo wareejiyay qeyr laasiyo shan neef geel ah ayaa li isii maanta wilaayada islaamka ayaa igu wareejisay alxamdulillaah alla ayaa ii soo qori gaalada Allah naga jibi maanta waa farxadda ugu weyn ayaa farxadsan yahay waxaa la yiraahdaa Ismaan Maxmuud Ismaan Maxamed Haaji waxaa li isii soddon neef oo ari ah Allah barakee wilaayada islaamka ayaa isiisay kor Allah ka dhiga waxaan leenahay Ilaahay in gacanteeda kor Allah mariyo anagana garwaan u nahay marka haday Ilaahay ogolaado kulli Ilaahay wahi adawa in Ilaahay ka qabto anagana waxaan leenahay Ilaahay Allah gacanteeda kor Allah ka dhiga arigii lugu siyaaw arigii lugu si waa kana waa gacanta ku hayaa waa kan soddon ee fuu ariga li siiyay jisaakum allahu khayran anagana waxa leenahay ilaahay gacanteeda kor allah ka dhiga allah barakee kulli anagana garaba u nahay dadka laga soo qaaday ku sii maxaa dadka laga soo qaaday ayakan allah barakee cid bixayseen allah barakee marka jisaakum allahu khayran kulli intaas ayaa igu dardaarna ah ku soo dhawayda cadi islaam gal furqan adigu ku bilaabay magacaaga Cali Aadan Haaji maxaa lagu siimant maxaa leeyahay soddon neef oo ari yaa ku wareejiyay waxa ay wareejiyay walaalida islaamka farxadada ka waran ma shaan alxamdulillaah ilaahay ma had iskale darag ilaahay ma had iskale ka damba ka soo anaha walaalida islaamka oo ugu mahadirineyna ilaahay islaam karto kor Allah nooga dhiga walaalida ilaahay wiingi waahidki waana taaqeereys ilaahay raxmaanka ugu weey marka he sidii aydan bariga khair wanaag wax naga siistay ilaahay aydan Allah jidaayo khair wanaagaas nadan qaatamada in Allah nagu soo biyo istashaadada oo aan inta uu ku ilaahay in Allah nool waafay waa gartay ma qadnay faariyal gusna sodan faariye intaas aan ilaahay mahadan ugu leh yaa ku sii marka wilaayada islaamka aan ilaahay uu mahadanina aydan xaqeedan ku hal waa gartay farxadada ka waran marka maasha Allah way maasha Allah way maasha Allah way ay ku soo dhawayda cadi islaamka wal fuqan Islaam waxa la islaamka holay la siiyay Allah kor Allah ka dhigay mujahideen kor Allah ka dhigay anaga soddon neef walaan la siiyay ninka geel ari la siiyay kar Allah siiyay mujahideen kor Allah ka dhigay ma sha Allah wax ku farxayna Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Olomadaaya waxaan siistay soddon neef ari ayaa na siistay diintayna kor Allah ka yeela khair Allah siiyo Soddon neef ariga lisiyay fulumada ayaa isistay Ma sha Allah neemada Ilaahay nasiyay Ilaahay na ziyadi maqay Ibrahim Hassan Ibrahiman way abay waa jooga waa noo jira Soddon neef ariga lisiyay neemada Ilaahay nasiyay Ilaahay umahdeenina ka baad wilaa Islaamka Ilaahay guul hasi adawku Allah naga jibo ma maanta maxaa lagu wareejiyay Soddon neef ariga Allah isii wilaayada isiidi Ilaahay khayr Allah oo dhiga adawka Allah qabasa intii hoo Allah qabada waa fahmoonay geeg waa maasha uniyad wiiligina hor walmano no siisnoon geeg waa barfiisigna alxamdulillaah ma dhaqaalaysana soo gadan waa maya maya waa dhaqaalaysa afar neef ariga qabay afarta sadex oo soddon lan geel siisi afar neef ariga qaba sadaqaalayshada mahadsan mahadsan ابقى فخورا بإسلامي waa hagaag dhigaystayaal barnaamijka dhawaa wareysiida ayaan bartanka kaga jirnaa idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayuu idin kaga imaanayaa wali waxa idin ku soo maqan qodob la xiriira mid ka mid ah culimada soomaaliyeed oo u jawaabay bashiir axmed salaad oo hadal la yaab leh ka soo yeeray balse markaan dhigaystayaasha idaacadda al-furqaan ayaa waxa ay aragtii kala duwan ku biiriyeen barnaamijka badqabka cuntada waxayna soo bandhigeen dhacdooyin iyo waxyaabo ay u soo joogeen ugu barnaamijku xusuusiyey caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah dhegaystayaasha oo nala wadaagaya aragtida soo socota بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآل محمد وصحبه وسلم أنا مقعي هو عبد الله عبد محمود دي سيدة إلا تهيئي عرقتها إذا أنك ديبتو برنامج كيلا صوبا لغاية رنتي واحد ليه كرنا برنامج كاس حلقة لها كوبانا يحدى اسكا وان برارق ما حنا واحد امدو اي كدر دي كرتينو صنعين باني عرقتها انقوا انو باهي هاي مرئي الله بيه صدح وحكا بضان ان لوغو سوء عليو صوبتو وامحي دي دادكو ان بضانو كمدا دي هرتو حلقية باني برارق سنعين برنامج كان اي واح انك لسعودين لكن اكثر كا امدى ما برارق سنو مانا لسعوتو وحا جرو او نبتا انتو ضا بضان مدى الله بادو كحكتو حيتاي وحيلا هاد لغا هاللي وافر بدين وحا كمدا حولها وحا كمدا بيرها وحا كمدا اجتماعيا معنا مجتمع سيقوت ما كان سوقع تهدى اسدول استاجيو مثلا مدى هادا ومدى قدهان عافمات كيدا اني هادا اهرين مالدو يتوضياش اي كهاللين رقع برامشك كهاللي اي رنتي واحا ان كمدا سوقعتين وواحا جيري واحا يالبادون وكمدا اني ان لابا كل ميو قو جوك احا واحا كمدا اي اديه يكوشو بي جيري اما كيالي جيري واحا لو يغان كالورينك اي حق بيها واحا كلو كمدا هاي اديه اديه جيري حولها ايان داوينا فديال ايغان كالعضي markaan kala qaado mid koobaad nin kamid ah ragii biyaha ka shaqeyn jiray baan maalin asoo sheekeynayo ragan ay ku jiro ay u sheekeyay markaa uu xaalaga hadlay oo isku keenkeenay ee shoon biyoodkan inuu yahay wax la abuuro ee uusan ahayn maarta cudur caadi u yimaado inuu san ahayn ee laakiin bakteeriyo la abuuro loona raasiyo biyaha umada inuu yahay markaa nin baa uu kamid ahaa markaa wuxuu yiri waxa dhacday uu yiri maalin maalmaha kamid ah aniga haan baan ka mas'uul ahaa uu yiri haanti markaa uu ka mas'uulka ahaa waxaan diiday weeri inaan ku shubo nool yahay ninkan nool baan ku ogahay waxaan diiday weeri inaan ku shubo kalooriinki kadib arintii waxay gaartay weeri gaalkii hay'adda haystay uu soo baxay waa ii yimid weeri asagoo gaalkii socdo meel gaar ah ila tagay wuxuu yiri niyo maxaad u diiday biyaha inaad ku shubto waxaan ku yiri weeri bahalkaan caafimaad darro keena inta afkay markay ka soo baxday wuxuu rajab kul aagta galiyay gacanta galiyay $2,000 oo lacaga ayuu inta ka soo bixiyo ii tiriyay gacanta ka saaray weeri wuxuuna weeri niyo wad hawsha waxa iska dhaaf waxa ka majiraan sidaad u fahamti maane maxaa la yiraahday wad ku shubaa leeyuu anigaana biyihii waan ku shubay weeyii kadibna wax dhici laaba dhacay mid kale oo kamid ah qolada xanaanada xoolaha wuxuu yiri hadda ka horan baxnay yiri waxaan tagnay dhaabaadiyahan aduu soona buu aala markaan joogno yaa waxaan u leexanay yiri dhinacaas waa bariga baradan soconay dad loo leeyahay tagnay yiri looleydi markaan u tagnay baa waxaan ku niri yiri warnimayo waxaan wadnaa daawo waxaan rabnaa in xoolaha daaweyno waxa way xanaana xoolaanahay saasaan niri weeydii dadka ku niri dadkii way nala direen waxay yiraahdeen buu yiri xoolaan naga ma jirano dhibaana wadaana baxna dhaafay yiraahdeen buu waa ka soo laabanay markaan cabaar ka soo socono cidihii ayuu gaalkii wuxuu yiri gaariga istaaji gaariga baa la joojiyay dhinaca buu u leexday gaariga markaa uu ka degay boors uu la degay boorsadii markaa meel aan naga fogeyn buu la istaagay boorsadii buu furay boorso yaroo kale kasoo dhex bixiyay waa furay kadib saas afkeed u kala faydowdha wax ishaadana ay qabanayso laakiin aadan taaban karin aad u fara badan yaa ka soo baxay yurbaashi oo markii guri meel salaado ku dhex jiro meel daloosho daaqad ah ee qoraxda ay ka soo gasho waxa ay muqmuqdo wax asaas moodido aad u fara badan ma ka yaayay markii wixii u yaacayeen ay dhamaadeen boorsada xirtay waan soo baxnay hal sano kadib aan deegaanka ku noqono dhah waxaan u tagnay xoolihii oo dhan oo baabay oo dadkii wixii soo hareen ay jiray sakrada daawan wadna markaan dadka dhan baan oo fayl noo soo galay markii labada arimood ba waa laba dhacdo oo aan kala kulmay maxaa la yiraahdaa qoladaas biyaha iyo qoladaan caafimaadka marka waxa way arimahaas arimo jiro way daawooyinkan xoolaha loo isticmaalayo cudurro badan bay leeyihiin waxa kamid ah hada daawo kamid ah daawooyinka naaxisa in Soomaalidu taqaana u maleeynaa agtintooda badan daawada ayada waxa lagu dilaa libaaxa iyo dhurwaaga iyo xayawaanadkaas oo dhan baa lagu dilaa neefka lagu duro waraabihii cuno waa la dhintaa xoolaha marka inta anaga noogula duro daawooyinkaas yaa hadana caanaheeda naloo soo lisaan suuqa ka cabna waa arimo marka aad u dhib badan midda labaad waxaa jiro oo aad iyo aad u yaab badan hay-adaha horta waxa weeye dadka laga sheekeynayo inta badan ayaga ahayn dhibaatooyinka laga sheekeynayo ayagaa sababay soomaaliduna kuma baraarugsanayn in wax qabad ay u leeyihiin unbay u haysteen waxyaalaha kaleeto aan kala kulannay waxaa ka mid ah bulshada hay-aduhu way isku diraan tacabkana way kala diriraan xoolahana waataan sheegana way ka baabiyaan caafimaadkana way kala diriraan markaan dhinaca kala fiirino waxaan ogahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday tuulo ka mid ah tuulooyinkaas degmada Baardheer hoostago ayaa beer goyn baa lagu jiray ayada oo beerihii la goynaya maalinkii dadka beerihii soo goosteen beerta dadka yaqaano beeraleyda way yaqaanaan markii maalinkii hore waa la gooyaa galabkii markii la hooyeen rabaa amal waa la soo aruriyaa meel karoor yar la isugu keenaa baashii intay soo aruriyeen karoorkii ay keeneen way ka soo hoydeen habeenkii markii yimaadeen baas waxa lagu yiri habeenimadu waxa soo dhacay war sheegay in biri magaaladan tuuladan laga qaybin doono raashin beerihii weena goosanayaan dadkii ah markii ay abuurayeen way baahnaayeen markii falayeen way baahnaayeen markii dhowrayeen way baahnaayeen qof diidi kartana male dadkii la mubaashirooday hada nool maalinki la soo gooyay keenan hay'ada raashinka keenan beertii ninki kuma laabanin ilaahay wuxuu qadaray beertii markay ka soo hoydeen looda soo gashay beertii wax dhacay waayo laga sheekeynay ma wax oo laga been abuurnay ma loodi beertii markay soo gashay loodi way soo dhaxan martay beertii waxay imaaday meesha karoobki habeenki way dul bariday maalinki ninki meeshu beertii ka aadi lahaa fayl buu wuxuu u galay mitrafishti la bixinay maalinka dhanbu fayl ku jiray casr gaaban baa waxa asagii nin kale isla siiyay loor mitrafisha markuu loorka qaato beertii ku laabtay 10 loor wax ka badan 20 loor loodi ka cuntay u tagay dhibaato dhacday fiir adiga u fiirso ummadu markii ma baraarugayaan ma maxa la yiraahday magacisina waxa kale ayada la jirto ummadu hay'adaha isku diraan dadkuna way og yihiin wax aqal leh laakiin wax aqal leh waxa ka garanayaan tuulay iimaanayaan 100 qoys ay deganta ama 20 qoys oo yaraan soo yaree 30 qoys ay degan 20 qoys ay degan waxay leeyihiin waxaan rabnaa laba qoys oo darana ah laba qoys oo aad u baahan dadka ay wax la siin lama doonay in la isku diraal raa qoys kasta oo ka mid ah dadka degan wuxuu noqonayaa wuxuu rabaa inuu noqdo daranaha la sheegay asaga rabaa inuu noqdo maxaa iimaanay marka dadkii inay kala dhintaan nin walba hadii la qori waa u dhamaad waxa la doonayaa waa laba qof marka dadkaas ma waxay doonayaan dadka inay wax siiyaan mise waxay doonayaan ummada inay isku dilaan kala dilaan xaqiiqada waxay tahay ummada inay marka aan waxaan ku soo gaabinayaa warka waxa weeye waxa la yiri hadal waxa ugu wanaagsan midka ugu gaaban dantana laga leeyahay nimankii anaga noo yimid oo hay'adaha ilaahay haddana dhaafiyay haddana jooga meelaha ay ku soo noqdeen dadka gaalada iyo cadawga ilaahay hadda ka shaqeynayo ummada waxaas hadda laga sheekeynayo wax ka daran ayay ku dhaxwadeen waxaas ma maslaxad ummadaad baa ku jirto mise mafsada ummada ugu jirto su'aashaas waxaan weydiinayaa dadweynaha barnaamijkana waxaan ka codsanaynaa idaacadda iyo ragii diyaariyay inay intaas loogama dhergi kare ku soo celiyaan oo ku soo celiyaan oo ku soo celiyaan wajidaakum allahu khayra waa tahay dhegaystayaal waxaad gorno dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka balse markaana aynu aadno magaalada muqdisho intiini maanta la socotay wararka idaacadda bashiir axmed salaad oo ah hogaamiyaha wadaadada u fatwada ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in doorashooyinka dimuqraadigu yihiin wax shariicada ku banan isagoo simay oo si cad u sheegay inay isku mid yihiin ahlulxalli walcaqdigii saxaabada iyo sidoo kale baarlamaanka wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday in 4 khulafo ee saxaabada dhammaantooda ay ku yimaadeen hab doorasho ah haddaba arrimahaas ayaa waxaan ka wareysanay sheekh cali katin waxaana wareysigiisu u dhacay sidatan sheekh cali waxaad dhegaysatay oo aad daawatay warkii aanu sii deynay bashiir axmed salaad kana hadlayay doorashada waxa uu ku lifaaqay taariikhda islaamka gaar ahaan khulafadii raashidiinta iyo habkii ay madaxda muslimiintu ku imanayeen su'aasha ugu horeysa ee aan kaa weydiinayahay waxay tahay marka hore bashiir waxa uu sheegay in 4 khulafo ee dhammaantoodba ay ku yimaadeen doorasho arrintaas ma saxba bismillaahi raxmaani raxiim sallallahu wasallam calaa nabiyina maxamedin wa aalihi wa saxbihi ajmaciin wa bacd warka wadaadkaasi uu sheegay ku saabsan in khulafaa uraashidiin ridwaanullaahi calayhim ajmaciin kulligood la wada doortay waa hadal aan sax ahayn kuna dhisan itibaaculhawa iyo in loo qiil raadiyo golaha dawaaqiidda ee ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisa wax ka soo horjeeda ku dhaqmaya khulafaa'u raashidiin ridwaanullaahi calayhim ajmaciin doorashadooda iyo ikhtiyaarkooda qaabka ku dhacay waa qaab waadixa oo saxiixaynka iyo sunanka iyo taariikhda iyo siyarkaba culimmadu islaamku ay ku sharxeen sidaa wada garanaysaan abubakar usidiiq radiallaahu tacaala canhu baa khulafada ugu horreeya abubakar yacni waad wada garanaysaan sida saxiixaynka ku qoran saqiifatu bani saacida ayaa lagu doortay waxaana doortay ahlu xalli walcaqdigii muslimiinta iyo saxaabada raggiigu waaweynaa ayaa ka qayb galay doorashadiisa waana isku waafaqeen saxaabadu arrintan layskuma khilaafin waxyaalaha ishaaraadana way jireen nebigu sallallahu calayhi wasallam sii tilmaamay abubakar asagu inuu qaban doono xilka muslimiinta oo ay ka mid ahayd inuu amray salaadda asagu inuu tujiyo arrintaa marka waadix bay iska ahayd qaabkaas ayay ku dhacday cumar ibnu khadaab radiallaahu tacaala canhu khilaafadiisu waxay ku timid abubakar ayaa istikhlaafay marka warka ah kulligood suuraa lagu doortay yacni sal iyo raad ma laha taasna waxay ku tusinaysaa sida diinta looga indhala yahay oo xaqii looga bayray marka qaabkaas ayuu ku yimid Cumar ibn Khaddaab radiyallahu ta'ala arintiisu suuray arin tala ah oo dhac saxaabadu sameeyeen ma ahayn ee go'aan Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu uu gaaray oo ku istikhlaafay ee Cumar ku yimid khaliifka saddexaad waa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu asaga arintiisu waxay ku timid Cumar ibn Khaddaab radiyallahu ta'ala anhu markii uu dhaawacmay ninkii gaalka ahaa warankii ku dhuftay arintii wuxuu u dhiibay lix nin oo saxaabada ka mid radwaanullaahi calayhim ayagaas ayuuna siiyey arinta inay qaataan mid ka mid ay doortaan lixdooda waa Cuthmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu Cali ibn Abi Talib Talxa Zubayr Cabdiraxmaan ibn Cawf iyo Sacad ibn Abi Waqaas lixdaas ayaa arintii u dhiibay mid ayaa ka mid a inay doortaan ayuuna arintaa u ishaaray marka sidaasay taasna ku dhacday ee tala guud oo saxaabada la siiyey ma ahayn arrinta arrin khaas ah oo Cumar si gooni uga dardaarmay oo ragga mid ka mid a in la doorto uu ra'yigiisa uu noqday ayagana uu taladii muslimiinta uu dhiibay inay markaa hawshaas doorashada iyo khaliifkii muslimiinta in la dhiso hawshiisa ayuu ay qaataan sidaasayna ku dhacday Cuthmaan baa la doortay radiyallahu tacaala canhu oo shantii kale Cuthmaan bay beeca la galay sidaas beecadii ku dhacday Cali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa khaliifka afaraad ah min khulafaa'ir raashidiin asagana doorashadiisu waxay ku timid si calan ah masaajidka ayaa beeca lagula galay intii markaa joogto muslimiinta ayaa beeca la gashay sida ayuu asaguna khaliifkii muslimiinta uu ku noqday marka qadiyada ikhtiyaarka iyo doorashada khulafaa'ir raashidiin marka lasoo khulaaseeyo waynahaas sidaasi waxu dhaceen waxaa laga shuureynayaa waxay ahayd yacni khaliifkii muslimiinta in la magacaabo qofka ummadda uu doorka ah hoggaanka muslimiinta loo dhiibay ayay ahayd ee sharci la dejinayo iyo dastuur yacni hal qodobba gaalnimaha ay ka buuxaan oo ummadda loo taqriirinayo ma ahayn marka su'aasha jawaabteedu qaabka weeyaan warkan uu sheegana waa khalad oo ah in marka la yidhaahdo yacni khulafaa uraashidiin kulligood suuro ayay ku yimaadeen warkaasi war jira ma ah waaqica diidaya taariikhda islaamka laga been sheegay wey sheekh cali sidoo kale waxaa jirta arrimo uu bashiir isku mid ka dhigay oo hadda tusaale ahaan doorashada dimuqraadiga ee laga keenay reer galbeedka dadku waxay u soo baxaan wadooyinka qof walba ayaa codeeya khamriga cabka tuuga qofka sharafta leh qof walba waa la codeeyaa laakiin arrintaas ayaa waxa uu la meel dhigay dadkii xulka ahaa ee ahlul xalli wal caqdiga ahaa ee saxaabada ee soo doorayay waqtiyada qaar amiirka muslimiinta weliba mar la weydiiyey baarlamaanka fadhigiisu yahay Muqdisho iyo saxaabadaasi ma isku midba waxa uu ku jawaabay oo uu sheegay inay isku mid yihiin arrintaas maxad ka oranaysaa akhi barakallahu fiika jazaakallahu khayra arrinta ku saabsan in la yiraahdo saxaabada ridwaanullaahi calayhim shuuradoodii iyo baarlamaankan dimuqraadiga ah waa isku mid oo baarlamaanka hadda wada taqaanaan oo kuwa waxa weeyaan reer galbeedka ay soo tababareen ee dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada iyo diin la'aanta iyo kufriyaadka la taagan oo la qarsanaynin oo qaarkood ay leeyihiin yacni ragga inay sameeyaan qowmulludo iskhariisaan waa ilbaxnimo qaarkood ay ku dhawaaqayeen oo baarlamaankii dhexdiisa arrimaha noocaasa looga doodayo oo dhaqan xumo iyo gaalnimo iyo balaayo iyo shar iyo yacni wax kastoo sharciga isugu tageen in kuwa noocaasa lagu matalo asxaabu rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam waa nasiib darro arrintaasna waa gaf loo geysanaya saxaabada dad araadil ah oo aad u liliita oo mujrimiin ah in la yidhaahdo asxaabu rasuulillahi bay la mid yihiin yaa yacni wax laga xishooda wey afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun bal xukumka ay dhiibayaan fiiriday iyo dadka ay simayaan dadkii ilaahay doortay uu ammaanay qur-aanka lagu ammaanay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada ugu bishaareeyay adduunka ayagoo jooga khulafaa'u raashidiin casharatu lmubasharina biljanna ay ka mid ahaayeen asxaabu baycati ridwaan asxaabu lbadr dadkii sidaa ilaahay u ammaano qaymaha lahaa niman ilaahiye sheegtay oo ayagu iyo sharciga annagaa dejinayna waxaad dareemaysaa in dhala'aanta ku dhacday ninka iyo ragga la midka ah kii asaga la mid ah muxuu dhahayay nimanka puntland xukuma ee gaalnimada ku hadlayo la wada arkayay ee dhahaya waxa wallaahi billaahi la iskuma dhaariyo inuu yidhaahdo abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali shaqadii aad hayseen baad haysaan kana u yiraahdo waxaan gaalnay meesha fadhiye baarlamaanka oo dhan oo qurunka iyo baqtigu ay ka buuxaan saxaabadii bay la mid yihiin subhanallah amma yasifun waxay tilmaamayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa waa kan nastahan tahay waa diintii oo lagu ciyaarayo oo lagu jeesjeesayo weeyaan waa tahay ugu dambeyntii shaqaale ka tiin bashiir axmed salaad waxa kale oo wax banaann ku tilmaamay lacagaha ay bixiyaan xildhibaanada oo tusaale ahaan qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo waxa jirta lacag laga qaado oo $10,000 ah lacagtaas oo kale wuxuu sheegay inay banaann tahay laakiin waxa shardi u ah buu yiri inay xalaal tahay marka lacag ma lagu bixin karaya xil noocaas oo kale ah adigoo raadinaya horta si guud ruuxa muslimka inu imaara iyo madaxtinimo raadiyo looma ogola qofkii raadiyana in la siiyaba ma aha iskadaanu lacag ku bixiyo iyo hawlo kale u mare caadi xataa inuu u codsado qofku codsadmaba la siiyaba aw muusa alacshari radiallahu tacaala canhu baa wuxuu u soo galay ayaa waxaan u soo galay rasuulkii ilaahay anigoo nin kale ila socdo markaasaa waxaan ku yidhi istacmilni rasuulka ilaahay shaqa isiiyo shaqada islaamka jaga iga dhib فقال إنا لا نستعمل على عملنا من طلبه ولا من حرص عليه أنه شقال ومدقنا شقادا المسلمين تعام كأنك أمان تأنها إنه أمدقنا قفر دلبضي أما كد ذلك سؤهل لها فقنوا عاس أمدقنا سيدوا كان النبي صلى الله عليه وسلم حولي إنكم ستحرسون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة وحد كد ذلك سنمضحتن ماذا dadal badan iyo xusuldu baad u galeysaan arinta noocaasan aakhira waa ka shalayn doontaa waxaana marka in la raadiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam dawa uga digay cidii raadisan loo dheebin bul sheegay nabigu wuxuu la hadlayay saxaabiga la yiraahdo Cabdiraxmaan ibn Samura markaas uu ku dhahay la tasal imara Cabdiraxmaan Samura waa weydiisani wax madaxtinimo ah fa in uuditaha عن مسألة وكلت إليها هذا سؤالنا يا ويديسنا يا هدي لغو ديبو أيضا لغو تلسارنا يا وإن عضيتها عن غير مسألة وعنت عليها حديثك متفقوي هذا ويديسنا هدي أمضى المسلمين تايكو قرطو كو ديبتنا ولغو كالمين يا إن لا صعيه وشرف يمضى احتنمو يمال الدنيا أيضا لرادين يا shagooyin xataa midii imaaradii saxda ahayd baa laga hadlayaa ma aan tani waa gaalnimo ila raadiyayadu qof dhahaya sharci dejin baan ahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharciyiisi waxaan ahayn ummada u jideynaya ayadu waa gaalnimo laakiin tii xataa saxda ahayd imaaradii islaamiga ee saxda ahayd gaalnimada iyo balaayada wadaaniin in lagu dadaalo la diidaya oo sharafta iyo jaaha iyo sumcadda iyo mas'uuliyadda in la raadiyo ruux aad bay u dhibaysaa wey ama arintan ku saabsan in xoolo lagu bixiyo oo qofku u sacayo waana banaanayn wey asagu waa banaantahay marna wuu yii marna wuu ogolaado mar wuxuu yidhi ma banaana qofku inuu xoolo kiisa oo soo shaqaysto uu ku bixiyo oo maaluush ku bixiyo saan yeelo haddana wuxuu ogolaaday lacagtii diiwaangelinta ee xildhibaanadu dhiibayna 10,000 ahayd waa banaanta waaba laazim bi waajib wey subxaanallah wax shareecada ilaahay uusan waajibinin oo xaaraam ka dhigtay in arrimaha noocaas la dalbo la raadiyo ayuu wuxuu waa waajib in la bixiyo lacagtaas oo qofkii madaxtinimo soo raasabo inuu 10,000 shubaaw waxaan la ogyahay nimankan waxay u sacyinayaan waxay u socdaan maxay tahay nin kasta wuxuu jago u raadinayaa suu xoolo ugu hana lahaa wey waxaas uu soo helana uu doonayo inuu asagu marka waxa weeye guriga ku dhisto danihiisa khaaska oo ku qabsado ummadana waxa weeye xoolaheedii dhunsado kulligood qaabkaasi wada sacyina una socdaan la ogyahay xaqiiqaa marka arinta loo socdaara waa gaalnimo la raadinayo in la noqdo ilaah iyo rabbi ayaa la doonayaa rabbi in la noqdo wax maamula wax dejinaya sharci dejinaya oo iyadu waa gaalnimo wasiilada lagu gaarayana waa xaaraam oo xoolaha lagu bixinayo iyo dalabka la raadinayana waa xaaraam kale wey marka waa xaaraam xaaraam lagu daray ayaa meeshii taalla iyadoo wax xalaal aysan oolin buu ummaddu u xalaalaynayaa marka waa nasiib darro wey wax aad u foolxuna weeyaan marka waxaan leenaa ummaddu waa inay ka digtoonataa wadaad xumayaasha ninkaasi iyo kuwa la midka awey kaasi wuxuu ahaa sheekh cali cabdullaahi sheekh cali katiin oo ka mid ah culimada soomaaliyeed oo u jawaabayey hadalkii ka soo yeeray bashiir axmed salaad oo ah hogaamiyaha wadaadada u fatwada ciidamada shisheeye gunta iyo gabagabada barnaamijka dhowxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa isku soo aadiyay oo halkan ka soo jeedinaya Salmaan Axmed. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو دواتان وركي قدن بي عالمك هدين وكوربرنا وركي كيمان يدلك تونس وحيكو رميان اندي بدبحي بلارن اي كبل لوذين مقالدة عاسمة وهو دان كاسي تونس اندي بدبحي دان اي واحد سيقو يميد وقلال كميد دادوينها هل كاسي كنول وحاني كغسو هرجي دان افدن بقي وسميجي قيس عيد او تلدا ودنكاسي كلو وريغي بارلمانكي ودنكا تونسنا او كوكلا دراي دادكان ايا وتا بورر اي كوحردن يهين اني كسو هرجيدان تلابوينكا او قاذي ننكا لغو مقعبو قيس عيد مدحنها ودنكا تونس ياغوانا كوتل مامي ان تلابوينكاس ايهين كوا شرع دراء اسلامركانا ان لو باهنين ان ودنكا تونس او كسي جرو افغن بيغهاتان اي كتاغن waxay dadku isugu soo bixeen afafka hore ee xarunta baarlamaanka ee wadankaasi oo ku taala magaalada Tunis ee caasimadda wadanka Tunis waxaana banaanbaxa ka qayb qaadanaya siyaasiyiin ee ka soo horjeeda Qays Ciid isla markaana xubinka xisbiga annahda oo hoggaaminayay ee baarlamaanka wadanka Tunis ee uu Qays Ciid kala diray saacad ba saacad ka dambeysa waxa muuqanaysa in dadka ka soo qayb galay dibadbaxyadu ay aad u kordhiyaan ciidamada amaanka ee wadanka Tunis ayaana ku sugan hareeraha goobaha ay dibadbaxyadu ka dhacayaan ee ilaa hadana lama soo sheegin wax gacanta hadal ah oo dhexmaray ciidanka amaanka iyo dadka shacabka ah ee dibadbaxyada dhigaya dhanka kale warbixin uu baahiyay wargeyska lagu magacaabo New York Times ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxa looga hadlay ee gumaad oo xushnimo ah oo diyaaradaha Mareykanka sanadkii 2019 ka geysteen ee bariga wadanka Suuriya wargeyska oo soo xiginaya ilo xogogaal ah ayaa sheegay in diyaaradaha droneista ee Mareykanka ee sanadkii 2019 gaar ahaan bishii Maarso ay duqeyn oo xushnimo ah ka geysteen ee deegaan lagu magacaabo Al-Baqus halkaas oo ay ku dileen haween iyo dumar wargeyska wuxuu sheegayaa in diyaarad noocyadu yahay F-15E ay ku riday deegaanka Al-Baqus gantaal aad u weyn iyadoo beegsatay goob ay ku sugnayeen caruur iyo haween ugu yaraan 70 ruux oo caruur iyo haween isugu jira ayaa goobta ku dhintay sida ay sheegayso New York Times waxana xusid mudan sida warbixinta lagu sheegay in diyaaradaha Mareykanka iyo duuliyasha kaxeynayba iyo xitaa taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ay ku leeyihiin wadanka Qatar ay arkayeen in dadka la beegsanayo ay caruur iyo haween yihiin sidaas oo ay tahay saraakiishu ay amreen in duqeynta la geysto ee halkaasna waxaa ku dhintay 70 ruux oo haween iyo dumar isugu jira ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya wadanka Liibiya waxay ku warramayaan in wiil uu dhalay ee Mucammal Al-Qadhafi hoggaamiyihii hore ee wadanka Liibiya uu isku soo sharaxay ee hoggaaminta wadanka Liibiya ninkan oo lagu magacaabo Saiful Islam Al-Qadhafi ayaa la sheegay inuu gudbiyay waraaqaha cadeynaya inuu yahay musharax u tartamaya qabashada xilka madaxtinimada ee wadanka Liibiya mas'uul ka tirsan gudiga doorashooyinka wadanka Liibiya oo la hadlay wakaaladda wararka ee Turkiga ayaa sheegay in Saiful Islam Al-Qadhafi laga gudoomay waraaqaha aqoonsiga ah ee cadeynaya inuu u tartamayo qabashada xilka madaxtinimada wadanka Liibiya waxaana mas'uulkan uu sheegay in Saiful Islam Al-Qadhafi uu buuxiyay dhammaan shuruudaha ay tahay inuu buuxiyo qofka u tartamaya inuu qabto xilka madaxtinimada ee wadanka Liibiya wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerinaa codkaasi waxa ugu dambeeyay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka uu soo jeedinayay Salmaan Axmed intaas ayaan guud ahaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah inta aan dib u kulmeyno waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي